ถ้ารู้เข้าใจทั้งหมด14อย่างนี้นะเงินเนี่ยจะเป็นทาสเราคือหมายความว่าเราจะไม่เป็นทาสของเงินเราจะรู้จักการใช้เงินให้เป็นไม่ใช่ว่าถูกเงินทองนั้นใช้อะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเงินทองเราจะกำจัดมันออกไปได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรัปปรุณมาเป็นรายการแรกของทางสถานีนำสิ่งที่จะทำปัญญาทำความรู้ทำวิชาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้แม้ในขณะที่เป็นผู้ครองเรือนยังยินดีด้วยทองและเงินมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรต่างๆมากมายคือเราจะเปรียบเทียบทุกฟังก็เปรียบเทียบกับนักบวชอย่างนี้เป็นผู้ที่หลีกออกจากเรือนไม่ยินดีด้วยทองและเงินอยู่สันโดษญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพ่อแม่อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ละออกมาอยู่แยกเป็นส่วนเอาไว้ก็อยู่ด้วยกันกับส่วนนักบวชที่แยกเป็นสองส่วนนั้นเพราะว่าวิธีการดำเนินชีวิตนั้นแตกต่างกันธรรมะในบางเรื่องบางส่วนก็จึงต้องมีความแตกต่างกันในส่วนของผู้ปกครองเรือนที่ยังต้องยุ่งเกี่ยวกับเงินทองญาติพี่น้องเพื่อนฝูงการงานนั่นนี่ก็ต้องมีธรรมะส่วนที่นำมาปรับใช้งานจึงในทุกวันจันทร์ผู้ฟังเราอยู่ในรายการสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาปรับดูซิว่าในเงื่อนไขการดำเนินชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยคนด้วยของด้วยเงินด้วยสถานที่ต่างๆเนี่ยมันจะไม่เป็นเงื่อนเป็นปมไหมถ้าเป็นเงื่อนเป็นปมเราจะคลายปมปรับตัวแปรแก้สมการต่างๆเหล่านี้อย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นอย่างน้อยมันก็ยังมีความสุขในใจได้บ้างนะเรื่องราวภายนอกมันไหนก็จะเป็นไปมีโควิดบ้างมีอากาศแล้งบ้างน้ำท่วมบ้างแต่ว่าในใจของเราจะทำไงให้เกิดความผาสุกขึ้นได้ในใจนั้นจึงต้องมีธรรมะทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตนี้รายการเราก็จะแบ่งเป็นสองช่วงเวลาคุณผู้ฟังในช่วงแรกนั้นจะเป็นช่วงเห็นทางธรรมเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเคสของผู้ปฏิบัติธรรมบ้างของใครต่างๆบ้างหรือของคนที่เขียนมาแบ่งปันกันบ้างที่แสดงให้เห็นถึงความที่ว่าถ้าในชีวิตของเรามีธรรมะแล้วเดินมาตามทางแล้วอย่างน้อยมันก็มีความสบายใจได้ไปดีกว่านั้นสถานการณ์ภายนอกเรื่องการเงินการงานครอบครัวความสัมพันธ์มันก็คลี่คลายได้ด้วยส่วนในช่วงที่สองเป็นช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการที่วันนี้ข้าพเจ้าจะนำประเด็นเรื่องของการเงินมาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมมาก็นำมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเราจะใช้เงินอย่างไรไม่ให้เงินนั้นมาเป็นนายเหนือหัวเราเราจะทำความเข้าใจเรื่องการเงินอย่างไรเพื่อที่จะใช้เงินนั้นให้เป็นมาถึงในช่วงแรกก่อนมาฟังคือช่วงของเห็นทางธรรมเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเงินการงานของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อปี2560ที่ผ่านมาในตอนนั้นผู้ประกอบการผู้นี้ท่านผู้ฟังก็มีสถานะทางการเงินที่ค่อนข้างจะฝืดเคืองนิดหนึ่งคือมันจะค่อนข้างตึงๆนิดหนึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจในสมัยนั้นแล้วก็เรื่องเหตุการณ์อะไรต่างๆประเด็นของเรื่องราวตรงนี้ก็คือว่าในบางครั้งบางคราวคนที่มีธรรมะเนี่ยนะมันก็มีเรื่องเหมือนกับปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเป็นเรื่องความโชคดีหรืออะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ล่ะแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วกรณีของเหตุการณ์นี้ก็คือเรื่องการสร้างไบต์เลนที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงปี60ที่ผ่านมา คือเขาทำเรียบร้อยแล้วล่ะเราก็จะทำส่วนที่เป็นหลังคาเพิ่มเติมเขาก็มีผู้รับเหมาอะไรต่างกันเรียบร้อยแล้วล่ะงานนี้เขาลงตกล่องปล่องชิ้นกันเรียบร้อยแล้วผู้รับเหมารายใหม่เข้าไปนี้โอ้ยเขาก็ไม่ได้คือเขาเลือกคนอื่นไปแล้วเหมือนกับว่าทุกอย่างมันลงตัวเรียบร้อยแล้วผู้ประกอบการคนใหม่นี้เขาก็ไม่ได้งานอันนี้ก็แปลว่าตัดใจเรียบร้อยละเกือบผิดหวังละเหมือนกับว่าหมดงานแล้วปีนี้โอ้ยก็ฝืดเครื่องไปอีกงานหนึ่งเพราะว่างานนี้เราไม่ได้ทีนี้พอตั้งจิตอธิษฐานดูฝังคือมาปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในศีลธรรมไม่โกงไม่ไปยัดเงินแต่ตั้งจิตอธิษฐานด้วยบุญกุศลของตัวเองว่าเรามีบุญกุศลไหมถ้าเรามีก็ขอให้มันพลิกผันหรือว่าเกิดได้ขึ้นมายังไงก็ไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมตั้งจิตให้ดีไม่ให้มีความอยากเข้าถึงสมาธิทำจิตให้มีความสงบปล่อยวางได้หมดจิตใจมีความสบายรู้เห็นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกเจ้าชู้เลิกทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดตั้งอยู่ในศีลธรรมไม่พอสัปดาห์บุฟังปรากฏผู้รับเหมารายใหญ่นี่เขาโทรมาเลยเขาบอกว่าคุณงานหลังคานี่ต้องให้คุณนะเอ้างงเลยท่านฟังเอ้าอยู่ๆโอ้มาให้กันได้ไงแต่ตอนแรกนี่ไม่ได้แล้วเนี่ยตัดใจแล้วโอ้ตอนนี้มาได้เฉยเป็นโครงการใหญ่ด้วยซึ่งเขาประมูลอะไรต่างๆกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกิดเหตุการณ์พลิกผันเจ้าที่ได้ไปเนี่ยมันแบบไม่ครบถ้วนไม่สมประกอบไม่เหมาะสมนี่แหละเขาก็เลยต้องมาให้คนต่อมาผู้รับเหมาผู้นี้ก็จึงได้ประโยชน์เต็มที่เลยจากจุดนั้นมาเนี่ยทำให้ชีวิตพลิกผันในเรื่องการเงินการงานจะเริ่มทำงานอันนี้มันก็ต้องมีทุนทำยังไงล่ะก็ต้องเอาบ้านไปจำนองเอาบ้านไปจำนองเนี่ยก็โอ้ยเสี่ยงมากเลยทำยังไงดีบริหารจัดการออกมาได้ดีจนกระทั่งว่ามีเงินเหลือพอจ่ายหนี้ด้วยมีเงินเหลือเก็บพอเลี้ยงครอบครัวด้วยมีเงินเหลือเก็บที่จะทำทุนไปในโครงการต่างๆอีกด้วยนี่นะว่ามันหลายขั้นตอนกันต่อมาตั้งแต่ตอนแรกต้องมีบุญหนุนนำมาแล้วในความที่ว่าพอมาตั้งอยู่ในศีลธรรมเกิดฟลุกได้โครงการที่มันไม่น่าจะได้ขึ้นมาทีนี้บางคนพอได้งานเสร็จปุ๊บบริหารงานผิดพลาดก็มีใช่ไหมล่ะไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมเจอลูกน้องไม่ดีบ้างเจอคู่ค้าที่โกงบ้างก็พลาดงานอีกได้มาแล้วแต่ก็หลุดมือไปบริหารงานไม่ดีก็ขาดทุนอีกแต่นี่สามารถที่จะบริหารงานต่างๆได้ดีด้วยความที่ว่าตัวเองอยู่ในศีลธรรมเจอแต่กัลยาณมิตรเจอแต่คนดีไม่โกงงานมีการซื้อขายที่ถูกต้องบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมลงตัวถูกต้องตามเวลาได้เงินได้ทองก็เพิ่มขึ้นเป็นเคสที่จะไม่เราเห็นได้ดูฟังว่าคนที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมไม่ได้โกงรักษาศีลให้ครบถ้วนสามารถที่จะบางทีมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฟลุกได้จะอธิบายว่าไงอ่ะมันก็บุญไงบุญมันส่งผลก็จึงทำให้เราสามารถที่จะรักษาตัวได้ทีนี้สำหรับบางคนที่บุญมันยังไม่ให้ผลเพราะว่ามันอาจจะช่องยังไม่มาอย่างเคสกรณีของนักบวชท่านเนี้ยคือช่องมันมีมาพอดีประมูลงานไม่ได้ปรากฏฝ่ายที่ประมูลได้ผิดคุณสมบัติตัวเองเป็นที่สองก็จึงได้มาแทนมันก็จึงเหมือนกับฟลุกได้นะแต่ว่าตรงนี้มันมีช่องสมมติว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ยื่นประมูลในครั้งนั้นนะสมมตินะแล้วคุณไม่ได้ที่สองคุณได้ที่สามที่สี่ไปบางทีมันก็ไม่ได้ช่องนี้มันไม่ออกก็ต้องรอต่อไปอีกอย่างเคสในปัจจุบันนี้เป็นต้นว่ามีสถานการณ์โควิดโรคระบาดเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเนี่ยช่องทางที่จะให้เราประกอบ ธุรกิจได้ราบรื่นเหมือนเดิมบางทีมันก็หายไปบางทีมันก็ไม่มีก็ต้องรอช่องกันไปรอบุญที่จะให้ผลบุญมันจะให้ผลได้มันก็ต้องมีจังหวะของเขามีเวลาของเขาอย่างไรก็ตามเราก็ต้องไม่ประมาทในข้อที่ว่าต้องรักษาธรรมะรักษาความดีของเราอยู่เสมอจะมาคิดว่าทำเฉพาะเวลาตอนลำบากจึงค่อยรักษาความดีแต่พอเริ่มสบายแล้วก็เผลอเพลินหลงลืมผิดศีลอีกทำชั่วอีกอันนี้ผิดพลาดเลยนะไม่ได้นะเพราะนั่นคือความประมาทแล้วหรือว่าพอตอนได้ไม่ดีชีวิตไม่ดีจะมาอารมณ์เสียแล้วก็เป็นคนงมงายไปหาสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเป็นที่พึ่งอันนั้นก็เป๋ไปเรื่องใหม่อีกได้เป็นครั้งเป็นคราวพอชีวิตดีๆแล้วถึงจะค่อยไปแบบปฏิบัติธรรมจะค่อยไปแบบรักษาศีลเนี่ยมันดีเต็มที่มันก็พลาดไปคือเราจะต้องรักษาให้ดีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาช่องหรือว่าสถานการณ์มันพลิกผันไปยังไงบางทีมันอาจจะเกิดได้ขึ้นมาก็ต้องตามจังหวะตามโอกาสแต่เราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในธรรมะเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็ตามเราตั้งอยู่ในธรรมแล้วสถานการณ์ต่างๆมันก็จะค่อยคลี่คลายท่านพระสารีบุตรท่านผู้ฟังจึงเคยเตือนบอกเอาไว้ว่าความดีเนี่ยมันมีอยู่4ส่วนนะจากการที่มีเงินทองนี่คืออันดับแรกเนี่ยต้องหามาโดยธรรมพอหามาโดยธรรมนี่คือความดีส่วนที่1ดีขึ้นไปชั้นที่2ต้องรู้จักใช้จ่ายด้วยบางคนหาได้มานี่ขี้เหนียวที่สุดเลยไม่ยอมใช้กลัวเงินหมดเอาในข้อที่2ดีขึ้นมาอีกก็ต้องรู้จักใช้มันเป็นประโยชน์เป็นความดีได้ใช้เนี่ยก็ใช้เองด้วยใช้ทำบุญด้วยต้องรู้จักใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมในทั้งสี่หน้าที่และในข้อที่สามคือว่าได้มาแล้วเนี่ยดีขึ้นไปอีกเนี่ยก็ไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาในโภคทรัพย์ในเงินทองต่างๆที่เกิดขึ้นความดีมันก็มีอยู่ในจิตใจของเราคือสมมติถ้าเปรียบเทียบนะทุกฟังสมมติคุณมีร้อยล้านเอาแล้วเกิดแบบโอ้ยกำหนัดยินดีพอใจพอตายไปใช่ป่ะร้อยล้านนี่เอาไปไม่ได้ใช่ไหมเหมือนไม่มีนะแต่ว่าพอตายไปร้อยล้านเอาไปไม่ได้มีก็เหมือนไม่มีแถมยังได้ความเศร้าหมองไปอีกเพราะได้ความเศร้าหมองจากการที่คุณไปติดยึดในทรัพย์นั้นโอ้ยอย่างนี้ขาดทุนไงขาดทุนตรงที่ว่างั้นไม่มีจะเสียดีกว่าเพราะว่าถ้ามีแล้วเกิดกำหนัดยินดีพอใจได้ความชั่วได้ความลุ่มหลงไปไม่มียังจะดีสักกว่าถ้ามีแล้วกำหนัดยินดีเนี่ยไม่ดีเลยเพราะตายไปก็ออกไปไม่ได้ใช่ไหมยังได้ความกำหนัดเพิ่มเติมอุปทานเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นความดีในข้อที่สามก็คือว่ามีแล้วคุณอย่าไปเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมานะแต่ให้เห็นโทษเสพมันอย่างมีสติสัมปชัญญะจะเป็นความดีในขั้นที่3ขึ้นมาได้ความดีในขั้นที่4ก็คือว่าถึงแม้ว่าจุดสูญเสียมันไปแล้วก็ตามก็ไม่มีความลำบากใจเกิดขึ้นเวลาเงินหายไปหรือหมดไปเพราะสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นโควิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเงินที่เก็บสะสมไว้เนี่ยโอ้โหระเบิดระเบ้อไปหมดเลยหมดสิ้นไปหมดสิ้นไปเอาเสื่อมไปแล้วก็ไม่มีความลำบากใจไม่มีความทุกข์ใจแต่เข้าใจว่าเออมีลาภเสื่อมลาภนี่เป็นธรรมดาความดีเกิดชั้นที่4ขึ้นมาได้ในการที่เรามีเงินทองเวลาเรามีเงินทองแล้วต้องรู้จักที่จะรักษาคำว่ารักษาเนี่ยไม่ใช่เก็บเข้าตู้ฝากธนาคารหรืออะไรนั่นไม่ใช่รักษาให้ดีแต่การรักษาที่ดีนั้นตอนนี้ข้าพเจ้าได้เคยบอกไว้ในช่วงของทั้งนิทานบรรณาด้วยมีเรื่องราวของนกแขกเต้าตัวหนึ่งเราอย่างเป็นช่วงของสมการชีวิตนี่แหละในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พูดถึงความที่เราจะฝังทรัพย์เก็บทรัพย์ของเราไว้อย่างไรให้มันได้ถาวรคือต้องรู้จักใช้ทรัพย์มันเป็นบุญ รู้จักที่จะสร้างสมปัญญาให้เกิดขึ้นเวลาที่เมื่อเราจะสูญเสียมันไปแล้วเราก็ยังจะมีความสบายใจมีความไม่ลำบากใจมีความผาสุกอยู่ได้ในช่วงของเห็นทางธรรมนี้ท่านผู้ฟังมีเรื่องราวอันใดที่ต้องการจะแบ่งปันซึ่งกันและกันให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังบ้างเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าเรื่องพฤติกรรมของตัวเราเองก็ตามที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นได้ก็ขอเชิญแบ่งปันกันได้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะเขียนเป็นเรื่องราวมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้ท่านผู้ฟังที่เว็บไซต์donhaiso.fm หรือว่าเป็น direct message inbox ก็ได้ที่ Facebook Fanpage ส่งมาแล้วข้าพเจ้าก็จะนำมาเล่ามาแบ่งปันจะต้องการให้แบ่งปันเป็นลักษณะของ anonymous คือไม่ประสงค์ออกนามก็ได้ก็จะระบุไปตามนั้นแบ่งปันแล้วท่านผู้ฟังท่านอื่นก็ได้เป็นประโยชน์เป็นกรณีศึกษาเป็นกำลังใจในการปฏิบัติตามธรรมะให้เห็นทางธรรมต่อไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังจะกลับมาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมดในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องนาคคือผู้ประเสริฐพบกับช้างมาในคุตตกนิกายนาคสูตรข้อที่99เอตังนาคสะนาเกนะอีสาทันตัสสะอัทิโนสเมติจิตตังจิตเตนะยังเอโกรมติวะเนแปลว่าจิตของพญาช้างผู้มีงางามดุจงอนรถนั้นย่อมเสมอกับจิตของพระพุทธเจ้าเพราะอยู่ผู้เดียวยินดีในป่าเหมือนกันก็ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานนี้หลังจากทรงปลีกพระองค์ออกจากหมู่ภิกษุชาวโกสัมพีผู้ทะเลาะกันเสด็จเข้าไปประทับอยู่ที่ควงไม้รังในราป่ารักขิตวันเขตป่าปาลิเลยกะขณะนั้นพญาช้างตัวหนึ่งเบื่อการคลุกคลีจึงหลีกออกจากหมู่เพื่อไปยังป่านั้นแล้วปฏิบัติพระพุทธเจ้าด้วยการปรับพื้นที่และใช้งวงตักน้ำดื่มน้ำใช้เข้าไปถวายเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุที่ละออกจากหมู่ของพระองค์และพระญาช้างแล้วจึงทรงเปล่งอุทานภาษิตนี้ก็พญาช้างมีจิตเสมอกับพระองค์ตรงที่หลีกออกจากความคลุกคลีมายินดีในความสงัดเหมือนกันประสูตรนี้เรียกพระพุทธเจ้าและช้างว่านาคท่านยังอยู่กับรายการสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้านำเรื่องราวเกี่ยวกับโภคทรัพย์คือเงินทองจากที่ในสัปดาห์ก่อนๆที่ข้าพเจ้าได้เคยพูดถึงเรื่องของบุคคลที่มีสามตาพ่อค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่ควรจะต้องมีการจัดการงานอย่างไรแล้วก็ประกอบกับในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าก็เคยนำเรื่องของผู้บริโภคกามที่มีอยู่ทั้งหมด10ลักษณะมาอธิบายเปรียบเทียบกับผู้ที่ออกจากเรือนเป็นบรรพชิตแล้ววันนี้ก็จึงต้องการจะรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเงินทองทั้งหมดนี้ให้ครบถ้วนไปเลยโดยข้อมูลนี้ข้าพเจ้าก็ได้นำมาจากของมูลนิธิอุทยานธรรมที่ท่านได้ทำการรวบรวมเนื้อหาที่เป็นพระสูตรมาจากในพระไตรปิฎก ว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านได้ตรัสบอกเรื่องของโภคะสมบัติไว้ตรงจุดไหนจุดไหนบ้างรวบรวมมารู้สึกว่าอันนี้มันครบถ้วนเรียบร้อยมากก็จึงนำข้อมูลที่รวบรวมโดยมูลนิธินี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังทราบในสัปดาห์นี้ช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการโดยมีเรื่องราวพระสูตรที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เกี่ยวกับการเงินการทองทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมด14อย่างด้วยกันวันนี้เราจะไล่เรียงกันไปทุกอย่างทุกอย่างเลยว่าถ้าท่านผู้ฟังยังต้องครองเรือนยินดีด้วยทองและเงินถ้ารู้เข้าใจทั้งหมด14อย่างนี่นะเงินเนี่ยจะเป็นทาสเราคือหมายความว่าเราจะไม่เป็นทาสของเงินเราจะรู้จักการใช้เงินให้เป็นไม่ใช่ว่าถูกเงินทองนั้นใช้ไม่ตกอยู่ในอำนาจความโลภไม่เป็นผีพนันอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเงินทองเราจะกำจัดมันออกไปได้เรามาไล่กันไปเลยท่านผู้ฟังเวลาเรามีน้อย14ข้อนั้นมีอะไรบ้างเราหัวข้อซะก่อนนะเรื่องอาหารของโภคทรัพย์คุณจะทำไงให้โภคทรัพย์นี่มันมีมากขึ้นอาหารก็บอกไว้หนึ่งสองในเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์ว่าจะทำยังไงจัดการทรัพย์ในปัจจุบันเนี่ย4อย่างแล้วก็หน้าที่ในการจ่ายทรัพย์ก็มีอีก4อย่างในหัวข้อการบริหารธรรมะส่วนในข้อที่3นั้นก็คือถ้าเราเป็นผู้ทำงานประกอบการอาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นเจ้าของเองหรือเป็นฟรีแลนซ์หรือรับงานไซด์ไลน์อะไรต่างๆก็ตามคุณจะต้องมีองค์ของความเป็นผู้ประกอบการอยู่เนี่ย3อย่างแบ่งเป็น2นัยยะนัยยะแรกเป็นเรื่องของเวลาในการทำต้องสม่ำเสมอนัยยะที่2นี่ต้องมี3ตาตาที่เฉียนโพกทรัพย์ตาที่จะรู้จักตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็มีตาอื่นๆด้วยนั่นคือข้อที่3และข้อที่4หัวข้อที่5ก็ได้พูดถึงทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์6ทางหัวข้อที่6คือทางเจริญกับทางเสื่อมเปรียบไว้เหมือนกับการเปิดทางน้ำเข้าปิดทางน้ำออกให้น้ำในบึงนั้นมันเต็มขึ้นเต็มขึ้นมีขึ้นได้ถัดมาอีกก็จะเป็นเรื่องของตระกูลที่มีความมั่นคงตระกูลไหนจะมีความมั่นคงสืบเนื่องต่อไปได้หรือไม่ได้อย่างไรก็จะมีคุณสมบัติมีรายละเอียดอยู่4อย่างส่วนข้อที่8นั้นได้พูดถึงโทษแล้วก็อานิสงส์โทษ5อย่างของการมีโภคทรัพย์มีโทษอยู่นะอานิสงส์5อย่างก็มีเหมือนกันทำความเข้าใจในโทษก็ระวังมันทำความเข้าใจในอานิสงส์ก็สามารถใช้มันได้ถัดมาในข้อที่9ก็คือประโยชน์ที่จะพึงถือเอาจากการมีโภคทรัพย์มีประโยชน์อย่างไรข้อที่10นั้นเป็นการใช้จ่ายใช้จ่ายอย่างไรถึงจะสมควรเหมาะสมก็มีอยู่4หน้าที่แล้วถ้าใช้อย่างไม่สมควรทรัพย์มันก็จะหมดสิ้นไปสูญเปล่าไปเฉยๆในข้อที่11ข้อที่12ก็เตือนไว้ถึงความเป็นผู้ประมาทในการมีทรัพย์มากประมาทก็จะถึงความเลวทรามมีวิบากที่ไม่ดีทั้งๆที่มีเงินทองมันน่าจะดีแต่ประมาทแล้วกลับกลายเป็นเลวทรามไม่ดีส่วนข้อถัดมาก็คือว่าถ้าเราไม่มีปัญญาในการที่จะรู้จักโภคทรัพย์นั้นโภคทรัพย์นั่นแหละจะฆ่าคนสามปัญญาส่วนข้อที่14คือเรื่องของผู้บริโภคกามสิบประการโดยแบ่งตามสถานะที่ควรติเตียนหรือสถานะที่ควรยกย่องดูจากเงื่อนไขการหาทรัพย์ดูจากเงื่อนไขการที่ต้องใช้จ่ายทรัพย์ในธรรมะทั้งหมด14ประการนี้คนที่ครองเรือนอยู่ยินดีเงินทองอยู่ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยโภคทรัพย์เนี่ยต้องทราบเอาไว้เลยเราไล่ไปทีละข้อทุกผู้ฟังในข้อแรกท่านอธิบายถึงอาหารของโภคทรัพย์นั่นคือความไม่เกียจคร้านนั่นเองนั่นคือความเพียรนั่นเองถ้ามีความเกียจคร้านไม่ขยัน อันนี้เป็นอันตรายแก่โภคทรัพย์ถ้าไม่เกียจคร้านมีความขยันหมั่นเพียรอันนี้เป็นอาหารของโภคทรัพย์อีกเซนในทางฝั่งอันนี้มันก็คอมมอนเซนส์บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันขยันเท่าไหร่ก็ตามทำไมมันยังไม่มีมากสักทีนึงเอาขยันนี่ก็เป็นอาหารส่วนหนึ่งมีอาหารแล้วมันอาจจะโตหรือไม่โตดูเปรียบเทียบคนที่เขามีโภคทรัพย์อยู่แล้วแล้วเขาขี้เกียจอะความขี้เกียจนั้นมันก็เป็นอันตรายแก่โภคทรัพย์แต่โภคทรัพย์มันอาจจะยังไม่ได้หายไปเลยทันทีมันก็ค่อยสะสมตามความขยันความไม่เกียจคร้านมันก็ค่อยๆหายไปหายไปตามความเกียจคร้านความไม่หมั่นเพียรนี่ข้อที่หนึ่งแต่มาอีกธรรมะในการบริหารทรัพย์ทุกฝั่งท่านได้ตรัสถึงสัมปทาสี่อย่างคืออุทานสัมปทาคือการทำให้ปกติให้ถึงพร้อมด้วยความขยันต้องรู้จักลุกขึ้นทำการงานไม่เกียจคร้านไม่ว่าจะเป็นการงานด้านการเกษตรการงานด้านการคำนวณด้านการค้าขายด้านการรับราชการทหารหรือพลเรือนอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ต้องมีความขยันแต่ตัวเองไม่ได้ทำมันก็ต้องสามารถจัดให้คนอื่นทำเป็นงานระดับบริหารก็ได้เป็นงานระดับปฏิบัติการก็ได้ถัดมาต้องรู้จักถึงความรักษาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์เหล่านั้นรักษาไว้สำหรับใช้จ่ายในยามฉุกเฉินนี่ก็ส่วนหนึ่งรักษาไว้ในการเปลี่ยนเป็นรูปแบบของสินทรัพย์อื่นๆต่างๆก็ส่วนหนึ่งคำว่ารักษาเนี่ยหมายถึงการลงทุนด้วยหมายถึงการเก็บหอมรอมริบด้วยธรรมะ4ประการที่จะเป็นประโยชน์กับโภคทรัพย์ในข้อที่3ก็คือความมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนดีมีเพื่อนดีต้องดูยังไงก็ดูที่ศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญาของเขาถ้าเขามีศรัทธาศีลจาคะปัญญาโอ้นั่นเป็นคนดีเลยคบไว้เลยยิ่งจะมีมากกว่าเรานี่ยิ่งคบไว้เลยเขาไล่หนีเขาไม่อยากคบกับเรายิ่งตามคบเลยนี่มันจะเป็นเหตุประโยชน์เกื้อกูลเกี่ยวกับเรื่องโภคทรัพย์ในปัจจุบันนะคือเราคบคนที่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยคือเราไม่ได้หวังเอาโภคทรัพย์เข้าใจไหมแต่หวังเอาความดีหวังเอาศรัทธาศีลจาคะปัญญาจากเขาแบ่งปันมาให้เราไม่ใช่ว่าศีลมันจะปาดแล้วก็ให้กันได้หยิบเป็นก้อนให้ได้จาคะปัญญาเนี่ยศรัทธาด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นก้อนเป็นก้อนแบบนั้นแต่หวังจะเอาเนี่ยก็คือว่าหวังให้เราเนี่ยได้มีคุณธรรมสี่ข้อนี้บ้างนะเพราะมันจะไปเกี่ยวข้องกันกับการที่จะให้เงินทองต่างๆเนี่ยมันออกผลมาอย่างเคสของช่วงเห็นทางธรรมที่ได้ยกขึ้นตอนแรกเนี่ยเมื่อที่มันฟลุกๆเกิดขึ้นมีมาเราก็ไม่แบบมันน่าสะใจเหมือนกันนะว่ามันได้มาได้ยังไงนี่แหละบุญมันส่งผลไงผู้ฟังถ้าคุณไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาดูดิไอช่องทางนี้มันออกไม่ได้บุญมันไม่มีมันจะไปออกได้ไงมันก็ไม่ได้ก็ต้องมีการที่เรามีกัลยาณมิตรดูจากศรัทธาศีลจาคะปัญญาของเขาเราคบหาไว้ทำการปฏิบัติไปอันนี้จะทำให้เป็นการบริหารโภคทรัพย์ให้ถูกต้องได้ในข้อที่3ส่วนข้อที่4นั้นคือต้องมีสัมมชีวิตาท่านฟังสัมมชีวิตานั้นก็คือการที่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ต้องมีความบาลานซ์ต้องมีความเหมาะสมต้องมีความสมดุลในรายรับและรายจ่ายรายรับต้องท่วมรายจ่ายรายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับเป็นเปรียบไว้เหมือนคนกินผลมะเดื่อแต่เผื่อว่ารายจ่ายมากรายรับน้อยโอ้ยนี่มันก็เกินไปคนจะไปกินมะเดื่อไม่กี่ลูกอ่ะคนหนึ่งมันก็กินได้แค่อิ่มหนึ่งใช่ไหมล่ะแต่เวลาจะไปเก็บคุณต้องเขย่าต้นมันไงต้นมะเดื่อเนี่ยเขย่ามาเสร็จปุ๊บมันก็ร่วงมาหมดเลยโอ้ลูกมะเดื่อเยอะแยะไปหมดเลยกินก็กินไม่หมดอันนี้สุรุ่ยสุร่ายหรือว่าถ้ากลับกันรายได้มากหรือว่าใช้จ่ายแบบโอ้ยกระเบียดกระเสียดขี้เหนียวยังเรียกพี่โอ้ยนี่ก็จะถูกเขาติเตียนอีกว่าโอ้จะตายอดตายอยากอย่างคนอนาถาอันนี้ก็เกินไปแต่ต้องรู้จักรายรับรู้จักรายจ่ายให้เหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนัก อันนี้จะเป็นธรรมะในการบริหารจัดแจงจ่ายรับทรัพย์ให้ได้อย่างถูกต้องในข้อที่2ต่อมาในประการที่3และประการที่4อันนี้ได้ตรัสถึงพ่อค้าหรือแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ออฟไลน์หรือคนที่ประกอบการผู้ประกอบการทำธุรกิจของตัวเองจะเป็นงานฟรีแลนซ์จะเป็นงานบริษัทหรือว่าแม้แต่พนักงานเงินเดือนก็ตามเอาคุณต้องทรงอยู่ในธรรมมีองค์ประกอบ3เวลาคือในการที่ว่าจะทำการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นทำการงานอย่างเอื้อเฟื้ออย่างดีที่สุดถ้าเผื่อว่าไม่ทำเช้ากลางวันหรือเย็นโอ้ยอันนี้มันก็แย่แล้วการเงินการงานมันก็จะฝืดเคืองเอาพยายามทำเช้ากลางวันเย็นเอ๊ะมันทำได้ไหมมันทำยังไงตอนนี้มันยังไม่ได้ต้องคิดต้องเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขต้องปรับปรุงเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้เช้ากลางวันเย็นเนี่ยยังแสดงว่ามีช่องให้พัฒนาได้อยู่นี่คือประเด็นสำคัญบางคนอาจจะฉันทำงานเฉพาะเวลาเย็นตอนเช้ากับตอนเที่ยงไม่ได้ทำเพราะอะไรเพราะว่ามันก็แหมคนลูกค้ายังไม่มานั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยนะมันมีเรื่องเยอะใช่ไหมแสดงว่ามีช่องให้ปรับปรุงได้อยู่อาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขายตอนเช้าขายออนไลน์ตอนเย็นขายออฟไลน์หรือว่าตอนเช้าไปที่ตลาดแห่งหนึ่งตอนเย็นจัดมาทำงานอีกแบบหนึ่งอย่างนี้มีจุดให้ปรับปรุงได้เสมอท่านผู้ฟังการงานของเราเรื่องในข้อที่3เรื่องของพ่อค้าที่ต้องบริหาร3เวลาส่วนข้อที่4นั่นต้องเป็นเรื่องของพ่อค้าที่ต้องมีตาดีอยู่3ตาคือตาที่จะเห็นได้ว่าสิ่งของนี้มันจะขายได้ไหมซื้อมาเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่จะได้กำไรเท่าไหร่หรือขาดทุนยังไงอันนี้คุณต้องมีตาดีอันที่หนึ่งตาดีอันที่สองเนี่ยต้องรู้จักว่ามีธุระดีมีธุระดีก็คือฉลาดในการซื้อขายสิ่งที่ตนจะพึงซื้อขายได้แล้วก็ที่สามนั้นก็จะต้องถึงพร้อมด้วยบุคคลที่พอจะเป็นที่พึ่งได้ซึ่งรายละเอียดทั้ง3ข้อนี้ท่านฟังข้าพเจ้าเคยอธิบายไว้แล้วในสัปดาห์ก่อนๆนี่เองในสัก 2-3 ตอนก่อนหน้านี้ท่านผู้ฟังต้องการจะฟังในรายละเอียดแต่ละข้อขยายความยังไงยังไงก็ขอให้ไปติดตามฟังในตอนก่อนหน้านี้จะมีรายละเอียดอยู่วันนี้ก็จะพูดถึงหัวข้อนี้เท่านั้นที่ว่าต้องมี3ตาคือในตาแรกนี่ต้องรู้จักเรื่องการเงินการงานซื้อเข้าขายออกตาที่สองนี่ต้องรู้จักเรื่องของสินค้าเรื่องของผลิตภัณฑ์ตาที่สามนี่ก็ต้องรู้จักเรื่องของเน็ตเวิร์กเกี่ยวข้องกับคนมีคนช่วยเหลือรับรองอย่างไรอย่างไรนั่นคือเรื่องของพ่อค้าที่ต้องมี3ตาถัดมาอีกท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วก็ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์ในข้อที่5แล้วก็ข้อที่6พระสูตรที่แห่นให้ไว้ในข้อนี้ก็ได้ตรัสไว้กับนายสิงคาลกะโดยตรัสถึงอบายมุขคือทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์มุขเนี่ยก็คือทางใช่ไหมเป็นปากทางไปสู่อบายอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมนั่นคือในข้อแรกการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยข้อที่สองการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนข้อที่สามคือการพนันข้อที่4คือการคบคนชั่วเป็นมิตรข้อที่5คือความเกียจคร้านแล้วก็ที่6นั้นคือการเที่ยวดูมหรสพการแสดงต่างๆนั่นนี่เหล่านี้เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์เห็นไหมว่ามันจะเป็นเรื่องใช้เงินทั้งหมดเลยอ่ะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องวิธีการใช้เงินอย่างไรให้ถูกต้องแต่วิธีการใช้เงินที่ผิดก่อนก็คือว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเลี้ยงตัวให้เหมาะสมบริหารการใช้จ่ายของตัวเราเองก็ต้องมีงบเอนเตอร์เทนบ้างเนี่ยเอนเตอร์เทนมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเที่ยวตามผับบาร์ดูการเล่นอันนี้ไม่เข้าท่าละมันจะชักนำมาซึ่งความเสื่อมทรัพย์บ้างการก่อทะเลาะวิวาทบ้างเสียชื่อเสียงบ้างไม่รู้จักละอายบ้างถอนกำลังปัญญาบ้างคนไม่เชื่อบ้างเครดิตเสียก่อเวรกับเขาไม่รักษาทั้งตัวเองทั้งบุตรภรรยาให้คนอื่นระแวง วลาไปทำธุรกิจพูดคุยอะไรคนที่เล่นการพนันเนี่ยเขาไม่ฟังนะเขาฟังไม่ขึ้นเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายคือความเป็นผู้ที่มีข้ออ้างแล้วถ้าคบคนชั่วเป็นมิตรนี่มันก็ชักชวนให้โกงซึ่งหน้าได้ชักชวนพาให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ได้เป็นเล่นการพนันกินเหล้าอะไรต่างคนไม่ดีก็ชักชวนออกไปให้ไม่ดีได้นำซ้ำบางทีก็ขี้เกียจด้วยขี้เกียจนี่ก็เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์อีกอันหนึ่งเหมือนกันอ้างว่าหนาวเกินไปบ้างอย่าเพิ่งทำเอ้ยยังเช้าอยู่เดี๋ยวสายก็ทำโอ้ดึกแล้วเดี๋ยวทำพรุ่งนี้เช้าเนี่ยถ้าอ้างอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปการงานมันก็ไม่เดินในหวังเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ถ้ามีโภคทรัพย์อยู่โภคทรัพย์นั้นจะต้องเสื่อมต้องหมดไปต้องร่อยรอลงถ้ายังไม่มีของใหม่มันก็เข้าไม่ได้ถ้าจึงเปรียบไว้เหมือนกับบึงน้ำแห่งหนึ่งท่านผู้ฟังบึงในบึงเนี่ยมันมีน้ำมันมีปากทางน้ำเข้าอยู่แล้วก็ทางน้ำออกอยู่แต่เปิดทางน้ำออกให้มันไหลออกไปไหลออกไปน้ำในบึงนั้นก็หมดเลยแล้วถ้าไม่เปิดทางน้ำเข้าให้น้ำใหม่เข้ามาฝนก็ไม่ตกอีกโอ้ยมันยิ่งหมดเร็วเลยหรือถ้าบอกว่าเปิดมันทั้งสองอย่างเปิดให้ไหลทิ้งด้วยไหลออกด้วยเปิดให้ไหลเข้าด้วยถ้าฝนตกที่อื่นมีน้ำเข้ามาน้ำเข้าไปมันก็ออกทิ้งเสียทิ้งเสียมันก็อยู่ที่ว่าอัตราไหนเข้าอัตราไหนออกมันเร็วกว่ากันน่ะถ้าออกเร็วกว่าเข้าน้ำก็หมดไปถ้าเข้าเร็วกว่าออกน้ำก็เพิ่มขึ้นแต่มันช้าไงมันช้าท่านจึงเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าให้ปิดทางน้ำออกเสียอย่าให้ไหลทิ้งไปเฉยเปิดทางน้ำเข้าไว้แล้วมันค่อยเต็มขึ้นตามจังหวะของมันทั้งน้ำเข้าน้ำออกนี่คืออะไรจึงได้พูดถึงอบายมุขสี่อย่างท่านผู้ฟังคืออบายมุขเนี่ยมันมีหกอย่างก็มีสี่อย่างก็มีในที่นี้เราจึงเอามาจับใส่ไว้ด้วยกันเพื่อเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าคำสอนเกี่ยวกับในเรื่องโภคทรัพย์ของพระพุทธเจ้านี่ท่านครบถ้วนรอบคอบเรียบร้อยมากทั้งเสื่อมแห่งโภคทรัพย์สี่อย่างที่เป็นเหมือนช่องทางทิ้งก็คือเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุรานักเลงการพนันแล้วก็มีมิตรชั่วเพื่อนชั่วสหายชั่วคำว่าเป็นนักเลงเนี่ยหมายถึงรู้หมดอ่ะเข้าใจว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเล่นยังไงอย่างคนที่เล่นไม่เป็นใช่ไหมเล่นไม่เป็นอย่างเช่นว่านักเลงสุราเนี่ยเขาจะรู้แบรนด์รู้วิธีการทำรู้ปีที่ต้องหมักกี่ปีรสชาติแบบนี้นี่หมักจากข้าวแบบนี้ทำในประเทศนี้หมักมากี่ปีโอ้ยแต่คนทั่วไปมันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเนาะต้องคนที่เป็นนักเลงเท่านั้นหรือในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ฮิตกาแฟใช่ไหมกาแฟเนี่ยต้องชงอะไรล่ะแบบดิฟหรือแบบเอ็กซ์เพรสโซใช้เมล็ดแบบไหนอะอาราบิก้าเครื่องชงนี่ต้องใช้เวลาเท่าไรบิ๊กเกอร์นี่ต้องเป็นแบบไหนอุณหภูมิเท่าไรถึงจะเหมาะโอ้ยจะรู้ป่านนั้นนี่เป็นนักเลงกาแฟแล้วคือก็จึงใช้คำนามที่ขยายความเป็นเซียนความเก่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนักเลงคือรู้จักไงการพนันนี่ก็รู้จักต้องเล่นยังไงอะอย่างคนเล่นหวยอย่างเงี้ยเขาซื้อหวยเนี่ยเขาก็ไม่โง่ซื้อตัวเดียวเขาต้องซื้อกลับตัวด้วยก็ต้องซื้อบนซื้อล่างด้วยจะทำงั้นได้เนี่ยเป็นนักเลงการพนันแล้วมันถ้าคิดได้แบบนั้นนะนี่คือคำว่านักเลงเนี่ยหมายถึงอย่างนี้ถ้าเป็นนักเลงผู้หญิงคือนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงการพนันมีเพื่อนชั่วนี่อันนี้เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แน่นอนแล้วเราปิดรูรั่วนี้ทั้งหมดปิดหมดเลยนะแล้วยังมีสัมปทาสี่อย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ด้วยแล้วนะนี่แหละท่านฟังมันจะเป็นลักษณะที่ว่าบึงมีอยู่บิดทางน้ำออกเปิดทางน้ำเข้าน้ำมันก็จะค่อยเพิ่มขึ้นโภคทรัพย์ของเราก็เพิ่มขึ้นได้ท่านฟังนี่คือในเรื่องทางเจริญและทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์6อย่างก็มี4อย่างก็มีถ้าไม่อีกท่านฟังในเรื่องของตระกูลท่านได้บอกถึงว่าตระกูลที่จะเสื่อมลงไปแล้วก็ตระกูลที่จะมีความมั่งคั่งขึ้นเจริญขึ้นตั้งมั่นอยู่ในนานเนี่ย ต้องมีองค์ประกอบ4อย่างนี้ถ้าบอกว่าตระกูลใดที่ไม่สแสวงหาพัสดุที่หายไปไม่ซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็แต่งตั้งสตรีหรือบุรุษผู้ทุศีลให้เป็นแม่เจ้าเรือนหรือพ่อเจ้าเรือนดูแลการงานต่างๆนี่ตระกูลนั้นอยู่ไม่ได้นานแน่ต้องเสื่อมไปไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งหรือทั้ง4ข้อนั้นส่วนตระกูลใดทำฝั่งที่ว่ารู้จักแสวงหาพัสดุที่หายไปหมายถึงทรัพย์สมบัตินี่คุณต้องรู้จักเก็บเอาไว้ใช่ไหมล่ะมันหายไปก็ต้องหาเมื่อคืนแล้วที่มีอยู่เก็บอยู่เนี่ยก็ต้องรู้จักซ่อมแซมดูแลไม่ใช่ว่าทิ้งไว้หรือไม่ก็ขายไปแล้วก็ซื้อใหม่คือ legacy หรือว่า heritage ของตระกูลก็จะหมดไปหายไปตระกูลที่ดีๆเนี่ยก็จึงต้องรู้จักซ่อมแซมรักษาของเก่าของเดิมของบรรพบุรุษเนี่ยเก็บเอาไว้ดูแลไว้ให้ดีความเป็นตระกูลความเป็นวงมันก็จึงตั้งอยู่ได้นานไม่สูญสิ้นมูลรากของเราเดิมไปเราก็ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคกรณีก็คือว่าไม่สุรุ่ยสุร่ายนั่นแหละเอาสัมมาชีวิตามาใส่ในข้อนี้ก็ได้แล้วเนื่องจากว่าในตระกูลที่มันใหญ่มีทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆมากก็ต้องมีคนดูแลคุณดูแลนะถ้าบอกว่าคุณตั้งคนที่ไม่มีศีลธรรมมาเป็นเลขามาเป็นคนดูแลนี่โอ้แย่เลยมีปัญหาแน่นอนจึงต้องควรที่จะตั้งคนที่มีศีลมีความดีเรื่องทักษะอะไรต่างๆมันมาสอนได้นะภายหลังแต่เรื่องความเพียรความมี attitude คุณธรรมที่ดีเนี่ยสำคัญเราต้องเอาข้อนี้ไว้ก่อนตระกูลนั้นก็จะตั้งอยู่ได้นานดูฟังโภคทรัพย์ที่หาได้มาแล้วมันก็จะสมบูรณ์อยู่ได้ถัดมาอีกในหัวข้อที่8ได้พูดถึงโทษแล้วก็อานิสงส์ของโภคทรัพย์โทษของโภคทรัพย์นี่มีอยู่5อย่างท่านว่าไว้คือความที่มันจะสามารถถูกทำลายได้ด้วยไฟด้วยน้ำหรือว่าถูกเอาไปได้โดยพระราชาโจรหรือว่าทายาทที่ไม่เป็นที่รัก5อย่างนี้ทำให้สูญสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์เงินทองเราเก็บดีอยู่ใช่ปะแต่บางทีโจรขโมยเอาไปได้หรือเก็บดีๆในขณะที่ว่าโจรเอาไปไม่ได้บางทีฟ้าผ่าไฟไหม้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมก็พัดผ่าไปได้หรือบางทีไม่มีไฟไหม้ไม่มีน้ำท่วมแต่บางทีก็เกิดเหตุการณ์เขาต้องมีการสงครามคุณจะต้องส่งทรัพย์เข้าคลังหลวงอันนี้ก็ลักษณะว่าพระราชาเอาไปได้หรือถูกเรียกภาษีย้อนหลังก็ต้องมาจ่ายไปอีกโอ้เกิดคดีความนั่นนี่ก็ต้องเอาเงินพวกนี้มาใช้นี่ก็ชื่อว่าพระราชาเอาไปได้หรือบางทีก็ในตระกูลเราเองเนี่ยล่ะลูกเต้าแย่งทรัพย์สมบัติกันยังไม่ทันตายเลยถูกเขาเอาทรัพย์ไปอีกด้วยเรื่องของลูกเต้าทายาทที่ไม่เป็นที่รักทรัพย์นั้นก็สูญสิ้นไปได้โทษมี5อย่างประโยชน์ก็มีทุกฝั่งประโยชน์ที่เราจะได้จากการมีโภคทรัพย์เรื่องนี้ท่านแสดงไว้2นัยยะนัยยะที่เปรียบเทียบเคียงไว้กับโทษ5อย่างคือสามารถที่จะนำมาเลี้ยงตนให้อยู่เป็นสุขอิ่มน้ำได้2เลี้ยงมารดาบิดา3เลี้ยงบุตรภรรยา4เลี้ยงมิตรสหายและ5ย่อมสามารถที่จะบำเพ็ญทานให้แก่สมณพราหมณ์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นทางสู่สวรรค์เป็นทางไปนิพพานได้นี่คืออานิสงส์คือประโยชน์ที่เทียบเคียงกับโทษของเขาในขณะที่มีพระสูตรหนึ่งดูฝั่งเจาะจงมาในเรื่องนี้โดยเฉพาะก็แสดงไว้อย่างละเอียดเพิ่มเติมในข้อที่ว่าพอเราหาเงินทองทรัพย์สินได้มาแล้วโดยธรรมในข้อแรกก็นำ3ข้อก่อนหน้านี้มารวมกันไปเลยรวมในเรื่องของการบำรุงเลี้ยงคนในภายในคือตนเองมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้ต่างๆเหล่านี้คนภายในเนี่ยให้มีความสุขให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องอันนี้คือข้อที่1ส่วนข้อที่2ก็คือนำข้อที่4ในก่อนหน้านี้มา โดยนำเรื่องของการเลี้ยงคนภายนอกคือมิตรอมาตในที่นี้หมายถึงคู่ค้าถ้าเราซื้อของมีซัพพลายเออร์ในการที่จะมาทำธุรกิจของเราอันนี้ถือว่าเป็นคนภายนอกไม่ใช่ภายในองค์กรก็ต้องรู้จักที่จะบริหารเขาให้ได้นี่เป็นประโยชน์ที่จะได้จากการมีทรัพย์ในข้อที่2ประโยชน์ในข้อที่3ก็คือว่าสามารถใช้ในการป้องกันภัยได้ป้องกันภัยที่เกิดจากไฟเกิดจากน้ำเกิดจากพระราชาเกิดจากโจรหรือเกิดจากทายาทอันไม่เป็นที่รักทำตนให้สวัสดีได้นี่เป็นประโยชน์ในข้อที่3ถามว่าทำได้ไงอย่างเช่นว่าคนที่เขามีเงินมากๆเนี่ยตัวฝั่งเขาจะตั้ง trust fund ขึ้นคือกองทุนที่จะไว้ให้สำหรับลูกทำตัวดีอะไรไงในโอกาสต่อๆไปเนี่ยสามารถที่จะมีกองทุนนี้หรือมูลนิธินี้เป็นตัวที่จะช่วยเหลือชุบเลี้ยงขึ้นมาได้เราจะมีเทคนิคของพวกที่จะ asset management นี่แหละและมาประโยชน์ในข้อที่4นั้นก็คือทำพลีกรรมได้คำว่าทำพลีกรรมเนี่ยหมายความว่าเป็นการสงเคราะห์หมายความเป็นการบูชาเป็นการยกย่องอย่างหนึ่งสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกคือบำรุงญาติคือต้อนรับแขกยังสามารถที่จะทำพลีกรรมให้กับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วบริจาคทรัพย์ช่วยชาติหรือว่าบำรุงเทวดาคือหมายถึงคนเราดีๆนี่แหละที่มีความเป็นเทวดาอยู่ในตัวแต่อาจจะอัตคัดขัดสนเราก็ช่วยบำรุงทำพลีกรรมให้บุคคลเหล่านั้นได้นี่ประโยชน์ในข้อที่4ส่วนประโยชน์ในข้อที่5ก็คือสามารถใช้จ่ายบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญในกับบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อที่จะไปถึงนิพพานตัวเราอาจจะยังแบบคล่องอยู่ในเงินทองน่ะยังจะไปนิพพานยังไม่ได้คิดแต่อย่างน้อยมันดีงามอยู่ได้ก็บำรุงคนที่เขาจะไปนิพพานได้นี่อันนี้เราก็จะได้อานิสงส์เป็นประโยชน์จากโภคทรัพย์ในข้อที่5เหล่านี้คือประโยชน์ที่จะพึงถือเอาจากโภคทรัพย์ได้จะเห็นได้นะท่านฟังว่าไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วเราก็เอาใช้จ่ายนั่นนี่คิดแค่นี้มันคิดแค่ไปเรายังสามารถแบ่งปันได้สามารถใช้ป้องกันภัยได้บางคนนี่ก็คิดว่าจะไม่ใช้เลยอันนี้ก็ผิดไปเอาใช้ให้เหมาะสมอันนี้ก็ดีบางคนจะคิดว่าใช้แต่ไม่เก็บเลยอันนี้ก็ไม่ได้บางคนจะเก็บแต่ว่าก็เก็บอีกแบบนึงไม่รู้จักลงทุนที่เหมาะสมมันก็สูญเสียไปได้ก็ไม่ถูกอีกบางคนรู้จักเก็บรู้จักลงทุนใช้จ่ายแล้วทำไมแบ่งปันไม่ให้มันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักได้ประโยชน์จากโภคทรัพย์มันทำหลายหน้าที่ได้ถ้าจึงได้ตรัสไว้ในหัวข้อที่9ที่ยกขึ้นในวันนี้คือการใช้โดยสมควรเราต้องรู้จักใช้จ่ายใน4หน้าที่คือที่สรุปมาเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์เป็นสิ่งที่เราจะทำได้เนี่ยก็จะมาสรุปรวมในหน้าที่4หน้าที่นี้ในหน้าที่แรกคือเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงมารดาบิดาคนภายในและคนภายนอกอันนี้คือใช้หมายถึงจ่ายออกไปส่วนข้อที่2เป็นการเก็บในรูปแบบของการรักษาหรือเก็บในรูปแบบของการลงทุนอันนี้ข้อที่2ข้อที่3เป็นการสงเคราะห์คนอื่นแบ่งปันในรูปแบบของการสงเคราะห์แล้วก็ที่4นั้นเป็นการให้ในรูปแบบที่หวังบุญการให้ในรูปแบบแรกนี่คือสงเคราะห์ให้แบบว่าตามฐานะให้ถึงความเหมาะสมเช่นเราให้ในมูลนิธิเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือมูลนิธิคนชรามูลนิธิช่วยคนป่วยพวกนี้อันนี้เป็นการสงเคราะห์กันส่วนการที่จะให้เกิดบุญการให้เกิดบุญนั้นต้องให้กับเนื้อนาบุญในพระศาสนาคือเราภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้นี่ก็ต้องให้ถูกต้องในรูปแบบของปัจจัยสีที่ควรแก่สมณะจะบริโภคอันนี้ถือว่าเราจะได้ประโยชน์ปฏิบัติครบถ้วนตามหน้าที่ใช้จ่ายได้อย่างสมควรท่านอีกท่านได้อธิบายถึงว่าถ้าโภคทรัพย์หมดไปสิ้นไปเปล่าๆปลี้ๆเลยแบบไม่ได้ใช้ให้มันถูกต้องคือเคสเรื่องราวนี่มันมีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณนะทุกฝั่งว่ามีทรัพย์อยู่แต่ไม่ใช้เลยขี้เหนียวมากๆเสื้อผ้าก็ปะขาดรถก็เป็นรถโปรทั้งกินก็กินเศษอาหารทั้งที่ตัวเองมีความร่ำรวย ันนี้โภคทรัพย์นั้นมีอยู่ก็จริงอ่ะแต่เหมือนไม่มีไงมีเหมือนไม่มีมันก็สิ้นไปโดยปราประโยชน์เริ่มเปรียบไว้กับสระโบกกรณีเป็นสระที่แบบมีน้ำมีบึงมีดอกบัวมีผลไม้อะไรราบสระไปหมดแต่ว่าไม่มีใครมาใช้เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันมียักษ์มาดูแลไว้ห่วงเอาไว้ใครลงสู่สระนี้จะต้องถูกจับกินยักษ์มาดูแลไว้โอ้ยมันก็เสียประโยชน์ของความเป็นสระโบกกรณีที่สวยงามนั้นแต่ถ้าบอกว่าเป็นสระที่สามารถใช้งานได้คนเดินทางมาตัวเร่าร้อนเอามีท่าน้ำลงอย่างดีลงอาบดื่มกินเง่าบัวกินผลไม้ที่อยู่บริเวณนั้นใช้แล้วก็ดูแลรักษาด้วยระบบนิเวศมันก็ไปได้ท่านผู้ฟังหรือว่าได้ประโยชน์นี่คือเปรียบเทียบไม่เห็นว่าถ้าโภคทรัพย์ทั้งหลายนี่มันไม่ได้ถูกใช้ให้อย่างเหมาะสมในสี่หน้าที่นี้นะถือว่าเปล่าประโยชน์นะถือว่าสิ้นไปเปล่าถือว่าไม่ได้แก่ประโยชน์เกิดขึ้นเลยเพราะอะไรพระบาทโภคทรัพย์ที่ไม่ใช้อย่างนี้ก็ถูกพระราชาเอาไปได้คนที่ไม่มีทายาททรัพย์สินเงินทองก็ต้องตกเป็นของรัฐหรือโจรก็ขโมยไปเพราะไม่มีการรักษาดูแลโจรก็ขโมยไปไฟไหม้ไปบ้างทายาทไม่เป็นที่รักก็นำไปบ้างสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ตัวเราตายไปเอาไปไม่ได้นะคนอื่นเอาไปหมดพอตัวเราตายไปนี่หลานที่ไหนไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยหรือญาติที่ไหนไม่รู้อยู่ๆมาแสดงตัวเนี่ยคุณตายไปแล้วจะเอาไงเขาก็เอาไปไงหรือไม่มีใครมาแสดงตัวก็ตกเป็นของรัฐอย่างที่ว่าไปทีนี้ความมีทรัพย์มากต้องระวังนี่คือในข้อที่12ว่าถ้ามีทรัพย์มากแล้วมันกลายเป็นความประมาทก็มีได้นะคนที่มีทรัพย์เพิ่มขึ้นเนี่ยบางคนตอนแรกๆมีร้อย200มีแสน200,000ก็ไม่มีปัญหาหนาแบบว่ายังเป็นคนดีอยู่ได้แต่พอตัวเลขเริ่มขึ้นเป็น7 หลักเริ่มขึ้นเป็น8 หลักมีเป็นล้านมีเป็น10 ล้านเนี่ยเริ่มละติดอยู่ในกามคุณละเริ่มละติดอยู่ในความประมาทมัวเมาละมีจำนวนมากนะไม่ใช่น้อยคนที่เป็นแบบเนี้ยพอติดอยู่ในกามติดอยู่ในความประมาทก็ประพฤติไม่ถูกต้องทำไม่ดีนี่คือถ้าพูดถึงเงินทองก็ส่วนหนึ่งอย่างตำแหน่งด้วยนะบางคนมีตำแหน่งเล็กๆอยู่เป็นข้าราชการธรรมดาแต่พอเริ่มมีอำนาจขึ้นมีลูกน้องมากขึ้นมีตำแหน่งใหญ่โตสูงขึ้นเฮ้ยมันเปลี่ยนไปเว้ยคนเราเปลี่ยนไปเว้ยมันเปลี่ยนได้ไงทำไมอ่ะประมาทไงมัวเมาไงเมาอยู่ในเงินทองเมาอยู่ในยศนั้นก็ประพฤติผิดประพฤติผิดนี่ยังไงบ้างยังต่ำๆเอาบางทียกตนฉันดีกว่าแกเก่งแกดีไม่เท่าฉันมันก็จะเริ่มประพฤติผิดต่อไปละโกงบ้างผิดศีลบ้างกันแกล้งบ้างคือพอประมาทมัวเมาแล้วประพฤติผิดเนี่ยมันตามมาไม่น้อยนะมากนะอันนี้เปรียบเทียบมากันกับสมณะก็ได้ประสงค์นี่ก็บางทีเกิดมีลาภสักการะมากขึ้นแล้วมีพรรษามากขึ้นมีคนกราบไหว้มากขึ้นก็คิดปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงมีความประมาทมัวเมาเลินเล่อไปประพฤติไม่ดีไปมีช่องทางเข้าไว้ใจแล้วก็กลายเป็นไม่ดีก็ต้องระวังอย่าให้มีความกำหนัดยินดีพอใจเพลิดเพลินติดอยู่ในชื่อเสียงยศลาภสักการะการสรรเสริญนั้นอย่าประมาทถัดมาโภคทรัพย์ท่านผู้ฟังท่านบอกว่าต้องฆ่าคนสามปัญญาคนที่มีปัญญาน้อยได้โภคทรัพย์แล้วก็ลืมไปกลายเป็นว่าไม่แสวงหานิพพานอาศัยตัณหาในโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นก็ทำตนเองให้เศร้าหมองแล้วเรามาดูคุณค่านะท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเงินทองอย่างนี้เอาเท่าไหร่เอาประมาณสัก1,000 ล้านก็ได้เอาเวลาเรามีเงิน1,000 ล้านกับมีปัญญาที่จะให้ไปถึงนิพพานนี่คนที่ยังไม่มีเงิน1,000 ล้านเนี่ยนะเขาก็พูดได้โอ้ยเอาปัญญาสิดีแต่พอคุณมีแล้วเนี่ยคือมันอยู่ต่อหน้าแล้วอยู่ในกระเป๋าแล้วอยู่ในบัญชีแล้วเนี่ย คุณจะว่ายังไงเอาไหมมันยังไงจะสูญเสียไปหรือเปล่าเครียดไหมนี่ปัญญานะปัญญาเราจะต้องเห็นให้ได้พันล้านนี่ตายคุณเอาไปไม่ได้นะแต่ปัญญานี่ส่งต่อไปถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้มันสำคัญกว่ากันพูดตอนนี้ได้อยู่แต่พอถึงจังหวะที่มีแล้วนี่ได้แล้วเนี่ยมันจะเอายังไงทีนี้บางคนก็จะบอกจะไม่มีหรอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาปานนั้นลักษณะนี้มันก็จะเป็นการขี้เกียจหรือเปล่าเราก็ต้องพิจารณาดูเพราะว่าพอเราบอกเราไม่ทำงานเอาแค่นี้พอเนี่ยมันมีองค์ของความขี้เกียจแทรกอยู่ด้วยนะประเด็นคือถ้าเรามีแล้วเรามีปัญญาด้วยเนี่ยปัญญาที่มีตรงที่เรามีเงินมากๆแล้วนั่นดีนะปัญญานั้นดีมากๆดีกว่าปัญญาที่มีอยู่ปัจจุบันนี้นะเพราะว่าถ้าปัญญาที่มีปัจจุบันเนี่ยคุณไม่ยึดถือก็จริงมันไม่มีเครื่องทดสอบมันไม่มีข้อสอบไงแต่ถ้าเรามีข้อสอบมีเครื่องทดสอบมาอยู่เฉพาะหน้าแล้วเราเห็นตามความเป็นจริงได้เข้าใจสถานการณ์ได้ปัญญานั้นมีค่ามากมากกว่าเงินหลายพันล้านด้วยซ้ำต้องคิดให้ดีให้ได้โภคทรัพย์ย่อมฆ่าคนสามปัญญาแต่จะฆ่าคนที่มีปัญญาไม่ได้แต่ไม่อยู่ในหัวข้อสุดท้ายวันนี้ท่านฟังคือเรื่องของการมะโพคี10ประการข้าพเจ้าได้เคยอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทในทุกวันพุธก็อยากจะให้ท่านฟังไปฟังรายละเอียดในตอนนั้นส่วนในที่นี้จะยกหัวข้อพูดสั้นๆให้ฟังเพื่อที่จะครบถ้วนในประเด็นเรื่องของโภคทรัพย์ว่าผู้ที่ยังบริโภคกามผู้ที่ยังยินดีในทองและเงินเขาก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่หาได้โดยไม่เป็นธรรมเป็นอกุศลกลุ่มที่2นี่คือก็เป็นธรรมบ้างไม่เป็นธรรมบ้างปนๆกันกลุ่มที่3นี่ก็คือหาได้ตามธรรมอย่างเดียวคือนี้กลุ่มที่3นี่ดีละทีนี้ในแต่ละกลุ่มนั้นก็ยังแยกไปอีกว่าใช้จ่ายโภคทรัพย์มั้ยใช้จ่ายในการทำบุญมั้ยถ้าไม่รู้จักใช้จ่ายอันนี้ก็น่าติเตียนในข้อนั้นถ้าไม่รู้จักทำบุญก็น่าติเตียนในข้อนั้นด้วยแต่ถ้ารู้จักใช้จ่ายด้วยให้เหมาะสมรู้จักทำบุญด้วยให้ดีได้ก็ควรยกย่องในข้อนั้นๆถ้าเราแบ่งอย่างนี้ก็จะได้9ข้อใช่ไหมแล้วข้อที่10มันอยู่ไหนข้อที่10ก็คือว่าจากข้อที่9เนี่ยแล้วรู้จักในการที่จะไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นคือให้ขึ้นถึงลำดับแห่งความดีจากการมีโภคทรัพย์ในลำดับที่3และลำดับที่4ให้ได้ลำดับที่3นั้นคือได้มาแล้วก็ไม่กำหนัดเพลิดเพลินยินดีพอใจไปลำดับที่4สูงสุดนั้นคือถ้าเสียมันไปแล้วก็ไม่เศร้าหมองไม่มีความทุกข์ใจถึงเรียกว่าจะเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้เลิศในบรรดาผู้ที่ยังยินดีทองและเงินอยู่ฝากไว้ทั้งฝั่งในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเราจะมีเงินน้อยหรือจะมีเงินมากสามารถบริหารจัดการทรัพย์ตามแบบที่พระพุทธเจ้ามอบให้ไว้นี้ได้แน่นอนในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร